paveikslų garbinimas. Pirma, ko moko katalikų bažnyčia? Katalikų bažnyčia aiškiai moko, kad yra gera ir išganinga garbinti šventųjų paveikslus ir statulos. Tikėjimo išpažinime, kurį sudarė visuotinis tridento susirinkimas, yra pasakyta. Tvirtai tikiu, kad Kristaus Dievo motinos mergelės ir kitų draugės su Kristumi viešpataujančių šventųjų paveikslai yra turėtini bei palaikytini ir jiems priderantį pagarbą ir garbė yra teiktina. Tridento susirinkimo tikėjimo išpažinimas. Bažnyčios įstatymų rinkinyje sakoma, šventosioms relikvijoms ir paveikslams turi būti teikiama asmenis, kurių yra relikvijos ir paveikslai atitinkanti pagarba ir garbė. Kanonų teisės kodeksas 17 metų. Antra, paveikslų garbinimo esmė. Tačiau paveikslus reikia visai kitaip garbinti negu Dievą ir šventuosius. Dievą mes turime garbinti dėl jo begalinio tobulumo, kurį jis turi savyje ir pats iš savęs, šventuosius dėl ant prigimtinių dovanų, kurios jie turi savyje iš Dievo, o paveikslus ne dėl to, kad jie savaime turėtų kokių malonių ar galių, bet tik dėl to, kad jie atvaizduoja mums tuos, kuriuos mes gerbiame ir garbiname. Taigi paveikslams teikiama pagarba ir garbė tenka tiems asmenims, kuriuos jie vaizduoja. Juk taip, o ne kitaip yra, jeigu kas, pavyzdžiui, gerbė savo tėvo, motinos ar kitų artimųjų atvaizdus. Pagarba be abejo jis reiškia anaip tol ne tiems popieriaus gabaliukams, kuriuose yra atvaizdai, bet tiems asmenims, kurie tuose popieriaus gabaliukuose atvaizduoti. Trečia, stebuklingų paveikslų lankymas. Iš to yra aišku, kodėl mes lankome stebuklingus paveikslus. Prie jų vykstame anaip tol ne tam, kad tikėtumės ką nors gauti iš tų paveikslų, bet tik tam, kad pagarbintume asmenis, kuriuos jie atvaizduoja, ir tų asmenų užtarimų išsiprašytume iš Dievo malonių, nes žinome, kad ten Dievas yra nekartą ypatingų būdų išklausęs maldų. Ketvirta, garbinti paveikslus yra geras dalykas. Kad paveikslus garbinti yra geras dalykas, mums rodo. A. Tai, kad Dievas buvo paliepęs Mozei padirbinti iš cherubino. Dievas buvo liepęs Mozei padirbinti po cherubino atvaizdą abiejose sandoros skrynios šonuose ir pakabinti tyruose varinį žalčio atvaizdą, kad žvelgdami į jį žalčių įgelti izraelitai apsisaugotų nuo mirties. Tiesa, Dievas buvo griežtai uždraudęs savo tautai dirbinti paveikslus ir statulas, bet kaip aiškiai pasakyta šventajame rašte, tik tam, kad jų lyg kokių dievų negarbintų. Mat tais laikais aplinkinėse tautose buvo labai paplitusi stabmeldystė ir izraelitams grėsis didelis pavojus ją užsikrėsti. Tad Dievas, norėdamas juos nuo to apsaugoti ir paskelbė tokį griežtą draudimą. B. Nuolatinis katalikų bažnyčios elgesys ir mokslas. Nuo pat pirmųjų savo gyvavimo dienų šiame pasaulyje katalikų bažnyčia reiškia pagarbą šventųjų paveikslams ir statulums. Jau katakombos gausiai jais išpuštos. Jų garbinimas suaktyvėjo bažnyčiai atgavus laisvę, bet netrukus kilo smarkus ir žiaurus jų persekiojimas ir naikinimas. Kaip ir į daugelį kitų religinių sričių, taip ir į šią ėmė kištis klaidomis užsikrėtę, bei valdžios ištroškę Konstantinopolio imperatoriai ir savaip tvarkyti šį jiems visiškai nepriklausantį dalyką. 787 metais Nikėjoje įvykusime visuotinėme susirinkime, bažnyčia griežtai pasmerkė klaidingą jų požiūrį į paveikslus ir jų elgesį paveikslų atžvilgių. Kai 16 šimtmetyje Liuteris bei kiti klaidų prasimanytojai vėl ėmė pulti paveikslus, visuotinis tridento susirinkimas taip pat kuo griežčiausiai juos pasmerkė ir į tikėjimo išpažinimą įdėjo žodžius. Tvirtai tikiu, kad Kristaus Dievo motinos mergelės ir kitų draugė su Kristumi viešpataujančių šventųjų paveikslai yra turėtini ir jiems yra teiktina priderama pagarba ir garbė. C. Sveikas mūsų protas. Juk jeigu vaikai gerbė savo tėvų atvaizdus, o valdiniai valdovų, tad argi būtų tinkama ir protinga, jei mes nereikštume pagarbos ir garbės savo viešpaties bei jo draugų paveikslams. Penkta. Naudinga turėti šventų paveikslų. Šventi paveikslai mums prieš akis ryškiai iškelia įvairias mūsų atpirkimo paslaptis ir visokių dorybių pavyzdžius. Jie primena mums, kad vengtume blogio, o darytume gerą. Tad naudinga ir išganinga jų turėti. Neveltui gausų jų mūsų bažnyčiose, neveltui netrūksta jų tikrai katalikiškuose namuose. Bet anaip tol, ne sienoms puošti jie pakabinti bažnyčiose, ne papuošalų reikia juos laikyti ir savo namuose. Kas pasakyta apie paveikslus, tas tinka ir statuloms, nes jų paskirtis tokia pat, kaip ir paveikslų. Tik ta proga dera pasakyti, kad nuo katalikų bažnyčios atskilę stačiatikiai, nors paveikslus gerbia ir garbina, bet statulų nenori pripažinti. Čia reiškiasi liūdnos paveikslų persekiojimo ir naikinimo pasekmės. Katalikų bažnyčiai griežtai pasmerkus paveikslų persekiojimą ir persekiotojus, jų garbinimas tuo jau buvo grąžintas Konstantinopolio valdovų valdomose šalyse, o statulų netaip greitai. Tos šalys atsiskyrusios nuo katalikų bažnyčios taip ir pasiliko su ta skriauda, kurią joms padarė nedori jų valdovai.